شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که شما بچه ها رو از همه گل ها زیباتر آفریده، خوش به حالتون، سلام به روی ماهتون. عزیزای گلم، چقدر به مامان و بابا احترام میذارین، اونا خیلی زیاد برای شما زحمت میکشن. میدونم که قدر محبت های اونا رو میدونین. خب حالا خواهش میکنم به قصه‌ای در همین زمینه گوش بدیم به اسم آب نبات و تندباد خانوم. خانم گربه 4 تا بچه کوچولوی ناز به دنیا آورده بود. هر روز به اونا شیر میداد و مواظبشون بود تا سالم بمونن و بزرگ بشن. خانم گربه مادر مهربونی بود. 40 روز تمام به بچه ها شیر داد تا کم کم بزرگ شدن و تونستن همراه مادر حرکت کنن و بیرون برن و ببینن تو شهر چه خبری. خانم گربه اسم خوراکی ها رو روی بچه هاش گذاشته بود. مثلا اولی رو تروبچه، دومی رو آلوچه، سومی رو گردو، چهارمی رو آب نبات صدا می زد. چه جالب. وقتی بچه گربه ها کمی ازش دور می شدن صدا می زد: آهای بچه ها کجایین؟ تروبچه، آلوچه، گردو، آب نبات، بیاین، فوراً بیاین. بچه گربه هم تا صدای مادر رو میشنیدن تون تون میرفتن به سمت مادر. یه روز خانم گربه اونا رو به یه مزرعه بزرگ برد تا غذا پیدا کنن، اما بهشون گفت: همین که صداتون زدم فوراً میاین پیش من. بچه ها گفتن: چشم مامان، و هر کدوم به گوشه ای رفتن. آب نبات از بقیه جدا شد و دیگه نتونست پیداشون کنه. خسته و گرسنه توی مزرعه میگشت که چشمش به سگی افتاد که گوشه ای توی آفتاب دراز کشیده بود و داشت به بچه ها شیر میداد. آب نبات به طرفش رفت و روبروش ایستاد و نگاه کرد. خانم سگه گفت: آهای بچه گربه، اینجا چی کار میکنی؟ اسمت چیه؟ مامانت کجاست؟ آب نبات گفت: اسمم آب نباته. من با مامان و خواهر و برادرام به اینجا اومدم، اما مامانم رو گم کردم. خانم سگه گفت: گربه بیچاره، حتما خیلیم گرسنه ای، نه؟ میتونی بیایی با بچه های من از این کاسه شیر بخوری تا سیر بشی؟ راستی چه اسم بامزه‌ای داری؟ آب نبات. آب نبات گفت: خب اسم شما چیه؟ خانم سگه گفت: صاحب مزرعه اسممو گذاشته تند باد، چون مثل باد میدوم. آب نبات گفت: مادرم به ما گفته که سگا دشمن گربهان، ما نباید به اونا نزدیک بشیم. خانم سگه خندید و گفت: من یه مادرم، خودم بچه دارم، همه بچه های حیواناتو مثل بچه های خودم دوست دارم. حالا دوست تو هستم، نترس عزیزم، بیا شیر بخور تا گرسنه نمونی، من مواظبتم تا مامانت پیدا بشه. در همین موقع صدای میو میوی مادرشو شنید که داشت میگفت: میو میو، آب نبات کجایی؟ آب نبات سرشو به طرف صدای مادرش چرخوند و جواب داد: من اینجام، پیش خانم سگه و بچه هاش. خانم گربه به طرف خانم سگه اومد و وقتی دید آب نبات با بچه های خانم سگه داره بازی میکنه و شیر میخوره خیلی تعجب کرد. راستش بچه ها یکمی هم ترسید، اما خانم سگه گفت: خانم گربه نگران نباش، من کاری به بچت ندارم. خانم گربه گفت: آخه باورم نمیشه، سگا با گربه ها بدن، اما شما با همه سگا مثل که فرق دارین، من از شما تشکر میکنم. خانم سگه گفت: بله، من یه مادرم، بچه دارم، درست مثل شما. برای همین به بچه گربه کوچولو محبت کردم تا اگه مادرشو پیدا نکرد تنها نمونه. آب نبات از خانم سگه بازم تشکر کرد، همراه مامانش به راه افتاد و رفت. اون با خودش میگفت: من تنها گربه هستم که با بچه های سگ از یک کاسه شیر خوردم و بازی کردم، حالا برای خواهر و برادرهام هم ماجرای امروز رو تعریف میکنم تا بدونن خانم سگه یعنی تندباد خانم چقدر مهربون بود. عجب قصه بود بچه ها. آره، ما هم شنیدیم که سگ‌ها و گربه‌ها زیاد میمونه خوبی با هم ندارن، ولی تو قصه ثابت شد که اینطوری نیست. عزیزای دلمندم، امیدوارم که قصه رو پسندیده باشین و فردا اگر دوستانتون شب بخیر کوچولو رو گوش نکردن، شما براشون این قصه رو بگین، حتما دوست دارن. قربون تعریف کردن قصتون برم. خدا نگهدار.